Kiroletik. Astelenetan eta ostiraletan, ordu bietatik iruetara. Eguardion, Euskal Irratietan txeta irratiko entzuleok. Ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Eguardion, Jean-Pierre. Eguardion, kaixo. Bidasoarekin hasiko gara orain, atzo azken neurketa jokatu baitzuen Artalekun eta hogeita amabi eta hogeita lauko marka galoarekin irabazi zuen Benidormen aurka. Real Unionek ere garaipena eskuratu zuen Tudelanoren aurka larun batean hiru eta batekoarekin. Naiz eta azkenean ez dituen playoffak jokatuko. Gainera, kirol batzutako emaitzak ere aipatuko ditugu beti bezala. Beraz, denbora gehiago galduabe, has dezagun gaurko saioa. Aipatu dugun bezala, bidasoarekin hasiko gara, hauek atzo etxean jokatu zuten, Benidormen aurka Sobaligako azken neurketa eta arrakastarekin amaitu zuten baita ere. Izan ere, hogeita amabi eta hogeita lauko markagailuarekin irabazi zuten irundarrek. Lehenengo berdinketaren ondotik aurretik jarri zen bidasoa lehen zatian eta bortz goleko aldea ere lortu zuen ama bortzgarren minuturako bederatzi eta lauko markagailuarekin. Hala ere, atxeden aldea baino lehen Benidormek erantzun zuen eta bigolera murriztu zuen bitaldeen arteko aldea, amabortz eta amairukoa, ezarriz. Bigarren zati hasi eta bidasoak bere nagusitasuna erakutsi zuen berriz ere, aldea handitzen joan zen pixkanaka eta azkenik zortzi goleko errentarekin irabazi zuen partidua, hogeita amabi eta hogeita lauko markagailuarekin. Azkenean ez dute lortu sailkapeneko bigarren postua, Granollersek ere garaipena eskuratu baitzuen atzo, eta beraz hirugarren postuan amaitu dute urtea. Hala ere, emaitza ona da hau ere, zaila baitzen helburua lortzea, baina hirugarren postua ere, ba, ongi dago noski, eta pozik zegoen taldea honekin ere. Gaineratzo, ba, besta ederra bizitu zen Artalekun, zaleekin eta armaila guziz betearekin, gainera omenaldiz betetako arratsaldea izan zen. Hasieran Javier Sesma eta Jose Angel Sodupe klubeko presidente hoiei eskaini baitzitzaien urrezko bi insignia, eta gainera Fernando Bolea Bidasoako jokalari eta entrenatzaile hoiari ere omenaldia egin zioten. Azkenik, neurketa hau ere aprobatxatu zuten taldeak eta baita zaleek ere urrengurtean bidasoan jarraituko ez zuten lau jokalariei agur errateko. Kauldik Joanek Sierrak eta Adrian Fernandezek urrengurtean ez dute bidasoan jokatuko eta beraz beraientzat atzokoa azken neurketa zen Artalekun. Oso berezia izan zen, beraientzat eta baita han zegoen zaleentzat ere, ukituta amaitu zuten denak ere eta arratsalde borobila bizitu genuen azken finean. Ez da, Jean-Pierre? Bai, hori aipatu behar da, bueno, laburpena dena esan duzu, baina beste gauza batzuk aipatu behar dira ere, noski bai, albiste nagusienan ere iritziz, hau ja iritzia da, Fernando Boleari egindako omenaldia. Bai. Fernando Bolea gaixotasun latza du, eta hori dena kontutan hartuta Artalekun nahi zuen agurtu. Hori da. Agurtu edo babesa ipini, eta babesa hori jaso egin zuen, bere emaztearekin etorrizen baiak hori ditik, gaur bueltatuko da, eta omenaldi hori jaso zuen, hori alde batetik. Eta nire ustez, azte buruko albiste nagusia izan da. Kirol mailan, eta epatu behar da Kirol mailan, Javier Sesmaren ere bai, bere garaien Javier Sesma mindutan zegoen, Jose Angel Sodupiri, aztu egin zizaion, domina hori jartzea, aztu egin zizaion, gauza, gorrela, esaten dira. Eta erabaki hori hartu zutenean orain, Jose Angel Sodupek berak, barkamena eskatu zion. Eta hori, erakusten du, Jose Angel Sodupek ere bihotza handia duela. Eta hori, konponduta, baina Javier Sesma ere ja lasaitasunean hartu egin zuen domina hori, eta kitxo, eta Jose Angel Sodupek ere bai, eta alde horretatik gora ipatu behar da hori. Gero beste alde batetik ere, kirolaren agurra. Adrian Fernandez, Fernandezena urte bat egon da, baina ez da finkatu, ez da ondo finkatu Irunen inguruan, eta orduan erabaki hori hartu egin du. Bai. Bere ingurua ez da ondo finkatu, kasu honetan, hori aipatu behar da. Egi esateko hau zergatik bat, horregatik. Bai. Bere ingurua ez da ondo finkatu. Mm-hmm. Beste, torralo egan jokatuko du datorren urtean. Beste alde batetik, gure atezaia handi bat. Bai. Kilo sierra. Josera berrogeita lau urtekin, Limoxera doa, entrenatzaile bezala. Entre Riosekin entrenatuko du talde hori, bueno, eten du bere ibilbidea luzea, munduko txapelketa garaipena eskuratu egin zuen, 2013an izan zen, gero Parisen jokatu du, Valladoliden jokatu du, Barcelonan ere jokatu egin zuen bere garaian, Ungarian ere bai, Pizzede dene bai, Saran, Frantzian berriz ere, eta azkenean Bidasoan jokatu zuen. Orduan, bere baxotasun guztia erakutsi du, azkeneko bi urte hauetan, eta bereziki Joan Ledori. Joan Ledo jokalari bizia da, oso bizia, bai. Eta bere trebetasuna ditu alde horretatik, eta baino, bizia da, eta berezia, bizia eta berezia. Bai. Jokalari bezala, goita, bat urtekin iritsi ziren, bi demoraldi ostean, ja, bere lekua uste zuen ja amaitu zela Irunen, eta alde nahi zuen egin, eta bueno, gelditu egin zen Irunen, eta asko ikasi du, eta bere lana beteko du Istresen orain. Eta gero, bestalde batetik, Claudio Dorzola, zer esan, zazpi urte ondoren, Claudio Dorzola prest dago, ja Nantesera joateko, Nantesen jokatuko du datorren denboraldian, eta hortxe beraien agurra eta unkituta ziren eta beste handi bat ospatu genuen atzo ere hartalekun beti bezala. Eta gero ondoan alboan genituen Victor Rodriguez, Salinas eta Jon Azkue. Bai, hori da. Makiluekin. Bai. Jon Azkue gaizua eta bueno, atzo ez zuten parte hartu norgehiagokan nabaritu zen noski baiez, baina erantzuna ona izan zen. Benidorm ere bere lekua hartu zuen. Bai. Hor Iker Serranoren agindupean eta bueno, bere besta egin zuten hola egon ziren holan sagardotegian bezperan egon ziren bai. Jaialdia antolatu zuten baskari batekin eta gero Biharamunean atzo jokatu egin zuten eta bueno 32 24 ez dago ezertxo esan behar markagailuari buruz bai. eta kitxo denboraldiari amaiera eman zioten irundarrak hartalekura zorain, kopaso baleko norgaiagoka. Hori da. Larun batean izan granigertzen aurka, finalerdian, eta bai. Ikusiko du zailkatze diren, no? Komplikatua izango da, komplikatua izango da, eta kontutan hori hartu behar da. Arata guztiz ere, denboraldi zoragarria izan da. Bai, noski. Taldea, zerkatu berriz ere Europara eta Europan jokatzeko, azken finean, lau urte jarraian, hori kontutan hartu behar da, bat Championsen beste hiru urte Europan Ligan, gero laurdenean ere kopan parte hartu zuten, galdu egin zuten Graniersen arroka, eta kopa sobalen berriz ere parte hartuko dute. Orduan, denboraldi zoragarria, eta bigarren taldeak ere, bigarren denboraldi zoragarri bat egin du, gazteak bai, neskak bai, eta bueno, dena, hori dena kontutan hartuta, bidea bere bidea jarretzen du eta diru pikin bat gehiago aurkitzen bali badu, beste fitxaketa bat egiteko oso ondo izango litzake, baina hori aski komplikatua izango da, aski komplikatua eta nik uste nuen atzo Konkiz azalduko zela nometatik Manu Maritxalarretu zaigun. Hori da. Manu Maritxalarretu, baina Manu zeize hemen eta arraunlaririk edo zizia zoranean, bueno, Euskadi Irratiak Euskadi Irratiak parte hartzaile bezala eta egon zen. Bigarren aldia, eh? Bai. Berarekin nagoen eta bigarren aldia. Arro munduan, bai, egunero. Bai, noski, hori da. Zalapartaka, gora eta bera ibiltzen da. Bai. Baina, antzegoen. Bueno, bai. Non. A ber, Paola, Konkizera joan behar duzu? Ba. Ez ditut ikusten Konkizera, baina, bueno. Nik ez da zut ikusten ere buruan, eh? Ez. Zerik pentsatzen, bueno, bai. Zure alboan. No, hau nintzen trenatu beharko nuke eta bai. Ez dakit. Bai, bueno, Jorge Agirrekin eta hauekin ezakaren, ez duzu arazorik izan. Bai, baina, ez dut beraien maila ez dara. Bueno, oiek esan ziren, atzor, mano, bai, txalakarre, bai, bertan, eta 1750 zale hartalekuko kiroldegian atzo, besta handi bat. Bai. Horrela amaitzen da denboraldia eta datorren asteburuan zaleekin, eh? Zaleek bertaratuko dira Zaragozara. Bai. Kopa jokatuko dute, Graniersen aurka datorren larun batean 6:00 gutxitan. Eta datorren denboraldia abuztuaren 2an hasiko da. Bai. eta aldaketa ugari. Bai, bai, bai, hori da. Ditugu mititxalde batetik, bai. Arbaui beste alde batetik, atezaina, beste atezaina eskriziak, poloniarra, eta gero beste alde batetik, Asier Nieto. Bai. Jasoko dugu, konfirmazio ofiziala. Hori da, bai, ez. Mara, atzerapena pixkateke, baina hori da. Hori da. Hori da. Kontotan hartu behar dena. Eta beste jokalari bat hor, errepide batetik pasatzen molin bada, ba, venga. Hori da. Zerba, denboraldi aski komplikatua izan da. Eta baten batekaren neurriak hartu beharko dira. Bai, noski. Eskubaloia, beste maila batean. Eta jeitsi egin dira Nava de la Asunción, gure zupo ekisoenerekin, bai. Bibero Serol, eta gero beste alde batetik ere jeitsi egin da Antekerako taldea. Bai. Eta hor promozioa, Barrasak, izango dira ere aurten, eta hor Sinfin kantabriar taldea jokatuko du, eta hor Alicanteren taldearen aurka, horneo. Bai. Eta ikusiko du. Hori da. Sinfinek aldaketa bat izango du, Herrero Lon pibotea, ba, berreri bere berroita iru, berroita laurtekin ere, ba, hartuko du bere gain taldea. Bai. Eta Javi Montesinos alde egingo du. Mm-hmm. Aldaketa ja prez dago. Eta pentsatzen dut ere, zupek iso gainek ez duela jarraituko, Nava de la Asunciónen, Txispi Antekeran ez da ere, orduan hori da kontua. Bai. Ba, atzo protagonistekin izan ginen partiduaren ondoren, bai, Kauldi Odriozolarekin alde batetik eta Iñaki Kaberorekin bertze aldetik. Orduan, ba, entzungo ditugu. Beraiek egindako balorazioa entzungo dugu orain, eta, bueno, Kauldi bereziki, ba, bere azken partidua zen zartalekun, ba, bueno, bere bizitakoa, ez, kontatu zegoen pixka bat. Bai, hori. Guandik, ba, bigarren plazako burruka hortan gauden, ba, kigu oso zaila gala, ez dakit granidertze zein du. Irabazten nahi izan, bueno, hori, bagenekin txaila zela, baina, bueno, egu bagenekin azkenengo jardunaldi arte, ba burrukan egon berre geniala, eta hori, aukera genekan, da hor du, ma, aukera bie gaztatu ditugu. Bukaera arte, gu gure lan egin dugu, irabazi dugu, ba, irabazte badu, apena bat, baina, bueno, nik uste oso denboraldi oso nahi izan dela. Gola bukatzen gaina denboraldi hemen, gure etxian, gure afizioan aurrian, garaipen honekin, da. Talde horretatik oso guztua. Ba, asko. Azkenian, ba, bueno, laguna torria, familia, bueno, hemen, azazpi urte azkenian, eta oso guztua. Unkituta, ere bai, baina, bueno, guain egia esan eta eskitita asko ateako, porque ez dakatgoko gehi egitzeiteko, baina, bueno, egia esan oso guztua, eta, bueno, eskertuta ez, kluba, izazpi urte hauen gaitik, egia esan, ba, oso onak izan dira, eta hori txe. Bai, oso pozik, ez? Azkenian, azkeneko parte du hemen, juten den jendia agurtzeko, Oso momentu berezia izan da, eta gaina hori neurketa bikaina irabazi dugu errez, eta hori bukatzeko denboraldia oso ambiente honei egon da, eta hola izatea hurrengo urtean, ere bai. Ba, bai, jardunaldi bikaina ere bai, kiroldegian. Eta gero beste gauza bat azpimarratu, bai. Behar genuela, eta Urruñarra taldeak, atzo, gonbidatu bezala bai, izan ziren. Bai. Guraso batze, jokalari batzue, Urruñarrak ba, bere harremana du bidazoa taldearekin, bai. Eta bere garrantzia du, Ipar Euskal Herriko taldeak ere gerturatzea bai, hartalekura. Garai batian senperekuak ere gontziren, aurra denboraldiko neurketa bat jokatu zuten bidazoakoak, Urruñarako taldeak ere bere harremana dute, Arrobiarekin, espero dut ere Hendaiarrak ere gerturatzea, bueno, hori beste kontua da, baino zorionak ere Urruñarrak taldeari eta Bidasoari gonbidatzeagatik. Hori da. Uste dut bere garrantzia, bere garrantzia dula. Bai. Mugaz gainditu behar dire, eta ba, urratxa horiek eman behar dira ere, zorionak Urruñarrak taldeari. Bai, hori da. Ba, honen ondoren, aipatugun bezala, Bidasoak liga amaituta, Asobalkopa jokatzea falta zaio orain. Asteburu honetan ospatuko dute hau, larun batetik hasita, Zaragozan, finalerdia jokatuko dute, larun batean bertan, Granollersen aurka, arratsaldeko seiak laurden gutxietan, eta bertze finalerdian Barça eta Logroño izanen dira, arratsaldeko zortzietan. Finala berriz, ba, igandean izanen da, ekainak bortz, joe arratsaldeko seietan. Orduan, ba, bueno, ikusiko dugu. Finalerdia oski komplikatua izango da, baina nire ba, Victor, Rodrigo eta Jon bertan ez direla egongo. Orida, eta zuzen ere uste dut, ja, Rodrigo azte honetan bertan pasatuko dela kirofanotik. Bai. Uste dut aste honetan bertan bai. Dugu bekatze ebakuntza egingo dietela eta ikusiko dugu nola ez aurrean horregatik ba komplikatu izango da eta ja taldea neke askorekin dago. Bai, noski. Bai, luze. Gran hori ersekoak nekea izango dute, baina bidezoak bai. Aipatzen aldugu argi eta garbi baita ere. Bai. Jokatu behar da eta eta datorren larun batean hor egongo da koska eta zaleak ere bertan egongo direla eta denboraldia amaitzeko ja eta oporrak jokalari guztientzak, teknikarientzat eta bidasoko inguruarentzat, bai. Gero beste bulegoan beste lan batzuk amaitu beharreko dira. Mm-hmm. Bulego kontuak eta gero kudeatzaileen kontuak ere bai. Gurutzakina galderenak eta bai beste kontuak. Orduan hori dena kontutan hartuta, ba denboraldia amaitzera doa eta gitxo hartengo. Bai, ba hori da. Ikusiko dugu asteburuan zer eta aipatuko dugu hortziralean ere protagonistekin egonen gara ba aurreikuspena egiteko. Real Unionek bere aldetik garaipena eskuratu zuen baita ere larun batean Tudelanoren aurka, 3-1 markagailuarekin menderatu zuen aurkaria nahiz eta etzen nahikoa izan playoffetarako postu horiek lortzeko. Etzen aski izan txuribetzek egindako lanarekin eta bertze taldeen emaitzek ez zuten ahalbidetu talde irundarraren azken helburu hori. Hala ere, garaipen ederra eskuratu zuen taldeak zaleen aurrean eta horrela denboraldi on bat borobildu ahal izan zuten. Golak Bravok eta Riberok sartu zituzten lehen zatian, atxeden aldira 3-0 iritsiz. Bigarren zatian Tudelanok sartu zuen gol bakarra, baina etzen aski izan irundarrak menderatzeko. Honekin, ba, Real Unionek errandugu moduan bukaera mantzion denboraldiari, naiz eta azken helburu hori ez lortu, ba, hortziraren aipatu genuen moduan denboraldi ona egin du taldeaketan, ba, maila mantentzea lortu dute hori zela, ba, hasierako helburu nagusia eta hori lortuta goraipatu behar da jokalariek ba eman duten maila ez baita ba bat ere ez erraza izan ez bain baino gehiagotan azken hilabetetan aipatu dugu bueno Zulaikak ere aipatzen zuen astebururo ez aurkaria zaila zela eta horrela ba bueno goraipatu behar da egin duten lana eske denak bai aurkari guztiak zailak ziren. Bai, zailak ziren. Eta ez txapelketa honetan bakarrik, begira esazu egi barri ze hartatu zailon. Aztelenean bai, bertan da, hemen aipatu genuen gaizkagaritanok ze aipatuko zuen ostiralean. Kontuz Alkorkoneri. Alkorkonek berdindu egin zuen Almeriarekin. Eta atzo porrota jaso zuen egi barrek. Baina bai. Alata guztiz ere, Real Unionari buruz, ba, aipatu behar da aurten. Hemezortzi garaipena eskuratu egin dituela. Bai, hori da. Hori da. Kontutan hartzeko zenbakia da, eta Aitor Zulaikak berak aipatzen zuen, eta gora aipatzen zuen hori. Bai. 18 garaipen eskuratu ditu txapelketa honetan. Bai. Eta txapelketa komplikatua, eta asko, une askoetan, ba, antzar, ba, desorekatua, dela, baina ez, azkenean, ba, azken minutu arte, zaion da, bai, salkatzeko faserako eta beste aldeat txapelketa kopan sartzeko, ez da, ez elkatu, ez kopan sartu, baina harata guztiz ere, esan beharra denboraldi zoragarria izan dela. Bai, noski. Txapelketa oso berezia izan da, eta datorren urtean beste mota batian izan da, hori argi. Eta Tudelanok, ahalegin guztiak egin zituen joan den larun batean estadion galen, baina horren unio no. Ramiro gainditu egin zuen eta pean hartu egin zuen talde nafarra. Oso sendo azaldu zen Reunion eta garaipena eskuratu zuen argi eta garbi. Eta alde horretatik ez dago zalantzan jartzen garaipena noski. Baina gero begiratu behar zen Riazorrera, Riazorreko jokalariak ere ba, beste bide batian ziren, unionistazen aurka, azkenean Rayo Majadahonda sartu da. Eta Rayonan jandodak ba, erakutsi zuen galen bere eskarmentua ere, eta denboraldian zehar bere eskarmentua erakutsi du. Rayo Majadahonda garaipena eskuratu egin zuen lehen itzulian bat eta huts. Eta hor, ba, kontutan hartu behar zen hori. Eta gero beste alde batetik, Logroñoko kontua ere ba, hor dago. Deportiva Logroñesek ba, Leonen garaipena eskuratu zuen, eta oso zaila zen. oso bai. Zaila zen, hiru emaitza horiek hola azaldu dira eta ateratu dira, baina oso komplikatua zen Ranunentzat. Ranunek bere lana askitxukun egin zuen, baina gero zaio egon behar zuen, Leoneari behira, Koruñari behira, eta gero ere Badajozera behira, azkenean erokeri bat alde horretatik, eta bueno, kontuak egin da, 8. sailkapenean, eta Ranunek alata guztize, nire ustez, denboraldi zoragarria. Bai, noski. Oain beste kontuak izango dira. Oain beste kontuak izango dira, jokalari batzuek elituko dira, beste batzuek alde egingo dute. Gorka Etxeberriak alde egingo du. Bai. Bera egon zan hor taldean tolatzen, bere egitura guztiarekin. Eta bueno, kitxo, hori da kontua. Albiste nagusia bezala, aipatzen da. Bai. Gero hortik aurrera ez dakit nola antolatu. Kontatuko dizuet ostiralean Gorka Etxeberriaren kausa bat. Vale, ados. Bizitakoa Iruñan, Osasunaren inguruan. Ados. Interesgarria izango da. Bai. Vale, ba, ortziralean aipatuko dugu hori. Hori ortziralean. Vale. Zer, ba, Ranunek ere bere lana badu ez udara bakarrikan antolatzeko gazteekin. Oso garrantzitsua da, baino Galeko ingurua berritu behar da, eserleku berri batzuekin, 1750 eserleku berria, uste dut, 4.000 kopurua betetzeko, hori alde batetik, gero beste alde batetik, lehen taldeako aldaketak antolatu, eta gero ere, bigarren taldearen proiektua aurkeztu. Ez da, erresa izango, gorengoen multzo horretan jolastea. Ez da erraza, hori ez da erraza, eta antolatu behar da. Jokalariak bilatu behar dira, eta hori asmatzeko bere lana izango dute teknikariek. Horrein, Mikel Jauregi da, horko arduradun nagusia, eta lana duela, eta ez erraza. Bai, hori da. Lana gogorra izango du Mikel Jauregi. Ez le talde horrekin makarrikan, ezik eta harrobi guztiarekin. Hor erabakiak hartu behar dira, eta kontutan hartu behar dira beste gauza batzuk ere. Eta apurka-apurka denboraldia amaitzen ere. Bai, hori da. Ba, neurketaren ondoren, Aitor Zulaikarekin izan zinen zu, eta ba, berak denboraldiko balorazioa egin zuen, ez? Eta, bueno, entzungo dugu. Bai. Lehenbizi, eskerrak eman egizkiet Real Unioneko zaletu guztiei, hori alde batetik. Azpititik batzuk eratorri dira gaur, eta berai ere bai. Baina, eskerrik asko batez ere Real Unioneko jokalariei. 18 partiotatik 18 irabazi dituzte. Hori zenbaki oso ona da. Partiduari dagokionen uste dut lehen zati oso ona egin dugula. Hasiera ez da hain ona izan, beraiek erakutsi dute talde ona direla, bai lehenengo 10 minutuetan eta bai bigarrengo zatian. Eta lehenengo zatia hain hasiera ez hain ona izan arren, nik uste dut gero lehen zati ona egin dugula. Eta lehen zati txukun horren ondorioz, bigarrengo zatia nik uste dut erlajatu egin garela pixkat, gerradetatik ere ja antzematen zen oso zaila zegoela play-offen sartzea, baina nik tentsioa nahi nuen eta bukara arte jarraitu nahi nuen, zeren batzuk agian play-offarekin zeuden bakarrik pentsatzen, baina kopa ere jokuan zegoen. Norbaitek badakit bukaerako aldaketa horiek ere, gero Miguelek eskatu dugu egin behar genituen aldaketak dituela ulertu. Baina 88. minutuan kopan egotetik gol batera geunden. Gero amaieran Rayo Majadahondak gola sartu du eta bira gelatio gara. Baina orduan partidua irabazi beharra dago eta ni joan naiz 85 minutuetan partidua irabaztera, ez pentsatzen azkenengo partidua da, iruta uzuaz, eta abar, ez, partidua irabaztera gauza asko zeudelako jokuan. Lehen zati ona, biharrengo zatia, pizkat, arraroa, atentzioa bajatuta, gradetatik etzetuzten notizio onak, hori antzeman da, ez da? Eta bestaldetik baita ere, zorion dutu delanok erakutsi duelako profesionaltasun bat, ez gaur bakarrik azken partiduetan egoera zail batean. Gaur 83. minutuan baloia presionatzen ari ziren, zoriontzekoa da. bestaldetik urtea, zer esango dut. Esan die jokalariei, 60 puntu urte gutxitan lortzen dira, 2018ko jardunaldiko fase erregular batetan. Beste datu bat esango dut, 2014-2015 urtean, azkenengo aldiz playoffa egin genunean, 60 punturekin egin genuen. Eta urte honetan 68.8 egiteko mandigu, baina datua kuriosoa da. 2014-2015 urtean 60 punturekin playoffa egin genuen, eta urtean 8. De hecho, beste grupoan, Linares, 60 punturekin playoffa egin du. Taldearen meritua eta taldearen demoraldia, nire ustez, izugarri ona da. Oso ona, zoriontzeko modukoa, eskertzeko modukoa, eta arro egoteko modukoa Real Uniko jokalarik egin duten lanaz. Nire iritzi sume bada. Ba hori da, berak ere guk aipatutakoa ez, errantzuen, ba, baloratu behar dela Real Unionek egin duen lana. Eta, bueno, ba, horren urteari begira, maila berean jarraituko dute, horrek ere, bueno, ba, aurtengo esperientziak ere kontatuko du, eta, bueno, ba, ikusiko dugu. Bai, eta hor, ba, kontutan hartu behar, da, ba, Aitor Zulaikak indutako taldea zoriondu behar dela, alde batetik bai, Joseba Agirre, bai. Ibon Zoilo, Gardo Costa, Fisioak, Joseba Miano, ordezkaria, Xabi Ezala eta Estadion Galen diren arduradunak ere bai, kontutan hartu behar dira bai. Guzti horiek, Paco Indias ere bai, kontutan, hoi, denak dira lehen taldea eta denak aportatzen dute ekarpen, beraien ekarpena oso garrantzitsua bai, da, bai, bere mailan, bere, bere mailan. Eta bueno, alde horretatik, ba, aipatu behar da hori, eta taldeak txapelketa zora garria egidura. 8. Amaitu dela, eta ezen bate erreza. Hori da. Eta batez ere, aipatu behar dugu, denboraldi hasieran eta horroitzen naiz, bai uztailan, bai abuztuan, denok aipatzen genuela, beno, aurtengo helburu nagusia mantentzea izango da. Hori da. Hortik aurrera, alegina guztiak egingo dira, baina lehenbiziko helburu nagusia mantentzea. Bai, eta hori eskuratu du Aitor Zulaikak eta bere talde guztia. Bai, hori da. Ba, bueno, honekin izanen ditugu Real Unionen berriak ere, baina... Bai, albisteak egongo dira. Bai, noski. Ba, jokalari batzuek utziko dute taldea, beste batzuek jarraiko dute, batzuk kontratupean direla eta... Bueno, albisteak izango ditu. Hori da. Eta Gorka Etxeberriak taldea utziko duela. Hori da. Taldea utzen bai. Duela. Bai. Zuen harremana zuzena lehen taldearekin orain, baino bai bere eragina, Izanen du. Izan zuen eta zuen orain, baino hori ja gutxitu da. Eta esat, eta Osasunaren kontua aipatuko dizu. Hori da, hortziralean. Hori da. Hori aipatuko dugu. Ez denbora azketakoa. Bai. Nola den futbola, nola den afera, bai. Nola den Gorka Etxeberria bera, eta nola den mundu hau. Hori da, hori da. Ba, hortziralean aipatuko dugu hori. Futbolarekin jarraitzeko eskualdeko bertze talde baten emaitza bat aipatu behar dugu, Gorengo mailan gure txokoako taldeak naiz eta atzo Bilabonaren kontra itzuliko neurketa irabazi, bat eta bi komarkagailuarekin, ezin izan zuen aurreko asteko emaitza irauli eta beraz ez du lortu Gorengo mailari eustea. Horrela hurrengo urtean erregional mailan arituko da taldea. Kolpe latza, bai, ez da? Bai. Kolpe latza. Hori da, gainera partidu ona izan zen, puntuan egon ziren, baina bueno, azkenean ez dute finala jokatzeko aukerarik izanen, eta ba, bueno, mailaz jaitsiko dire. Eta Javier Eskaues entrenatzailearekin izan ginen, eta bueno, berak honako balorazio egin zuen jardunaldiaz. Pena bat, partidu irauz dugu, bat abi, minon emaitza honekin ez digun maten finalera sailkatzeko, eta guain bai ja maila galdu dugula. Partidoa egiarran partida hitz onain dugu. Ez genuen deus galtzeko eta presiorik gabe ategara, osea ongi jokatzera, dena ematera eta egiarran pues lehenbizko zatia txukuna izan da. 6. Minutu ondo gola sortu dugu, 0 bat jarri gara, deskansora laietu gara, eta sensazio horrekin gu ginela gehiot, eta okazio guria zirela, poste bat ere joa genuen, aukera nahiko garbilak, ez direla sartu, eta hori atxeen aldira huts eta batekin, eta bigarren zati eta sieran ere, pues, bigarren gola sartu gu, eta hor ja, ostia errandugu, ostia zain nahi da, sinesten dugu, minen justu urrengo jokaldin bat abitkoa sartu digute, hirugarren gol batekin gu sailkatzen ginen, eta hierran, pues, disputatu dugula, eta horre ondela, bertze bi poste mantxugu, penalti garbi bat ez digutela pitatu, baloia ez da sartu, eta bueno, kategoria galtzen dugu, pena bat olak hautzi urtia, mine, bueno, urrengo urtin goitzeko intentziukin. Ba hori da, pena bat aipatu duzuen bezala. Pena da, eta gero beste maitza bat, Endaiako jokalari, Ziglanten, Endaiakoak bita huts irabazi egin zuen Angeluko Legione, hirugarren taldea da, Angeluko Legionek galdu egin zuten Endaiako taldearekin, bi eta huts. Futbola eta eskubaloia alde batera utzi da bertze kirol batzuetako emaitzak ere kontuan hartuko ditugu. Santiago Tarrakeko Urbizietako sekzioko Ander Elosegik brontzezko domina eskuratu zuen taldeka Europako txapelketan. Garaipen ederra eskuratu zuten asteburuan eta ba horrela azaldu zuen Elosegik berak ere. Bai, garbi dago ba helburua edo lehiaketa garrantzitsua bakarkakoa dela, baina taldekakoan ere parte hartzen dugu eta esan ba, beti da ona, ez, de domina bat eskuratzea eta gaurkoan hala izan da, nik ustute paper politia indugula eta esan da, konten ateatako brontzezko dominakin. Azken finean eslalom hau da, ez, azkenan akatz gutxien egiten ditunak irabazioi du eta gaurkoan ere nik ustut hori izan dela, guke gure akatzigak egin ditugu, baina ala ere jetxira orokorrean oso ona izan da, jetxira sendoa eta nik ustut paper ona eginez, ba, emaitzak ateatze dira eta gaurkoan hori izan da, ez? Brontzezko domina lortu dugu eta egia esan oso konten. Orain egiten ditugu probak beti dira nolabait helburu nagusira begira, ez? Eta hori uztaileko munduko txapelketa da, Alemaniakoa, eta orain egiten diren proba guztiek nolabaiteko prestakuntza dira helburu nagusirako eta nik uste dut naiz eta gaurkoan bakarkakoan ez oso ondo aritu, ba, bueno, lehiatzeko gauza da naizela eta ia esan alde horretatik konten eta ea denboraldi ona egiten dugu. Bai, egia da urte asko direla, hemen lehiak eta hauetan ari naizela, baina azken finean da asko gustatzen zaigun kirola da, ez? Eta lehiatza ere asko gustatzen zaigu, eta nik uste dut hori dela nolabaiteko gakoa, ez? Lehiatzeko grin hori mantentzea eta oraindik grin hori badut eta hemen nago. Urte asko daramatzat hemen lehiaketan hasieran bueno, gaztetan afizioa zena, ba orain esan daiteke bai afizio eta bai ogibidea ere badela, ez? Hontaz bizi naizelako orain arte, baina nolabait ere azkenean lehiatzeko pasio hori galdu gabe segitzen dut eta nik uste dut hori dela, ba bueno, horrek mantentzen hauela, hain luzaro ba, gogotxu eta entrenatzeko eta lehiatzeko gogokin. Lehiatzea bera gustatzen zaigu, kirola hau berezik egitea gustatzen zaigu, eta azkenan hori da gakoan ikuste. Beste digabe, ba, maite dugula egiten duguna eta ez dago beste sekreturik. Ba, hemendik zorionak. Zorionak handerri, bai. Geurean artean ere zaitaztuntan edo atorran astean saiatuko gara berarekin arremenetan jartzea. Komplikatuagoa zen Eslovakiarekin, baina azkenean eskuratu genuen aukera hori. Bai. Eta gero beste alde batetik ere, Klara Olazabal, ba, ez zuen aukerarik izan, euskara gehiegi sartzeko finalean. Bai. Joan Crespo sartu zen inalerdietan, baina finaletara esen iritsi, alata guztiz ere, ba, bere helburu nagusia ere munduko txapelketa izango da, datorren ustailan, Anderrek aipatu duen bezala, ba, Alemanian. kontutara hartu behar da Clara Olazabalen lana, alde batetik, eta Joan Kresporena, eta Santiago Taurrak taldearena nola ez. Bai. Hori da, bertze aldetik ere uste dutzuk bertze albiste bat zenula? Ba, beste albiste bai. Batzuk ere aipatzeko Donostiarra garaipena eskuratu zuela ikurreina, Mutrikuko ikurreinan, estropadari buruzari gara, hain zuzen ere, bai. Eta Hondarribia Arraun Elkarteak hirugarren postua eskuratu egin zuela. Arraun mundua ja bere lekua hartzen ari da, eta ekainean ez duzue ahaztu behar, eta antzi behar datorren uztailaren bian hasiko dela TKE Liga, eta aurten ere ba jarraipen berezi bat izango duela geure aldetik Hondarribia Arraun Elkarteak. Eta atzo Donostiarra garaipena eskuratu egin zuen 20-24 eta 26rekin 11 segundo Zirbanari eta 22 segundo azkenean Hondarribia Arraun Elkarteari, Lehen Ziaboga aurretik pasatu zuen Hondarribia Arraun Elkartea, baino bere lekua aurkitu zuen. Korronte kontuak izaten dira Mutrikuko inguru hartan eta Donostiarra talde oso on batekin garaipena eskuratu zuen Zirbenaren aurretik eta Hondarribiaren aurretik. Eta gero beste gauza bat ere aipatu behar da, beste bi gauza aipatu behar dela. Alde batetik Elena Silvestre garaipena eskuratu zula Gipuzkoako txapelketan atzo Hondarribian, Ela Ezkerketari buruzari gara, 10 kilometroko froga, eta gero beste alde batetik ere, Shakib Laskar garaipena eskuratu edo zuela gizonezkoetan, eta ikustu dut, Laskar prestatzen ari dela inzuzen ere, Behobia horretan ere. Eta, bueno, garaipena eskuratu inzuten, atzo goizean Hondarribian. Eta aipatzeko ere, beste alde batetik, Iker Arozenaren marka. Bai. Zoragarria, Bidaso Atletiko taldekoa, Euskal Herrikorra hautsi egin du. Bai. Garai batean 7 eta 67 zuten San Adrian eta Pipe Areta famatuak historikoak apuskatu egin du asteburu honetan eta 7 eta 81 eskuratu egin du, Marka berria Iker Arozena Hondarribiarra Supermara Bidaso Atletiko taldeko laistrekaria eta zorionak berari ere. Bai, noski, hori da. Ba, bukatzeko euskal talde nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Osasunako emakumezkoen taldeak berdinketa batekin amaitu du aurtengo denboraldia, Iruna berdindu zuten Nafarrek sekzio esportiba AEM taldearen kontra. Gorritxoak irabazten saiatu ziren, baina neurketa oso parekatua izan zen bi taldeen artekoa, eta azkenean berdinketa batekin amaitu zuten jardunaldia. Gizonezko bigarren mailako neurketetan Erreal B taldeak azken neurketa jokatu zuen Ortziralean eta bat eta biko markagailuarekin galdu zuen Zaragozaren aurka. Horrela aldaketak egongo dira, ezta? Bai. Erralean lehen Rafera jaitsi da aldaketa hasteko entrenatzailearekin Xabi Alonso kezu jarraituko. Bai. Orain Errealak hautatuko du entrenatzaile berri, baina uste dut hor Arrobia ongo dela prest bigarren taldeko hoiek, denboraldi txukuna egin dute, galdu egin zuten Eldenseren aurka, baina hala guztiz ere talde oso txukuna dute, jokaldi onak ere bai. Bai, hori. Horregatik aipatzen nuen Jorge Agirreri buruz, ez dakit ze etorkizuna izango duen. Hori da, ikusiko dugu. Mirandesen zegoen, ez dakit. Bai. Gertu edo urrutigo, hori da, bere lekua izanen du Jorge Agirre lesakarrak. Hori da. Ba, partiduaren ondotik Jon Ander Olasagasti mintzatu zen neurketaren inguruan eta honako hau errantzuen. Ja, hasieratikan gaizka zirea, gol bat sartu dute lehenengo minutun. Eta bueno, horrekin gero zaila da ez, buelta matea, saio geha, lanakin, gure jokoa egiten saio geha, baina ezin ezan dugu guztiz lortu, eta bueno, azkenean porrota. Ba, jala da, partidu askotan, gure jokoa lortu dugu egiten, nahiko partido osoak ditugu, baina askotan ere akatsi txikingatik galtzen jungea edo galtzen hasigea eta horrek olako temporada baten zaila gero buelta ematea. Bai, nik uste denon izena nahi naizela ez, guztiok asko ikasi dugu, hitz egiten dugun bakoitzean gure artean nabaritzea gauzak hobeto edo gehiago saiatzen gehala, ez? Azkenean bigarren maila hontan ba talde zailagoak dira eta ikasteko balio dugu. Gero beste gauza bat, hola Sagasti, bai. Espainiako selekzioan deia jaso du, baina Turrientesek joan behar zuen, eta joango da bere ordez hola Sagasti. Hogeita bat urteko azpeko selekzioak, hain zuzen ere, Turrientes bertan behera gelditzen da azkenean, arazo ekipin bat izan du, eta sartzen da hola Sagasti, gaurko protagonista. Hori da, ederki. Ba, Ibarrek azkenik porrotarekin bukatu zuen baita ere atzoko jardunaldia, izan ere luzapenean, bai, jasotako gol bakarra jaso zuen, baina luzapenean bat eta utzeko bakarra. Gauza bat esan zuen, azken minutu esan, bueno, ez dut norgehiagoka ikusiko, zer ba, ja, ekainean edo maiatzaren amaieran ikusteko norgehiagoka, bigarren mailakoak behar da pixkat horikatuagoa esan. Baina nahi dut esan, azkeneko hiru minutuak, bueno, jokaldi bat, balo begalduta, eta ze kaskar. Eta azkenean, 80 minutuan horrelako gola sartzea, krudelkeria. Eibar, 80 puntu eskuratu eta ez igotzea. Hori da. Begira ezazu zen maila. Bai. Begira ezazu zen maila. 80 puntu eskuratuta. Valladolid eta Almeria duten maila. Bai. Eta nola erakutsi duten bere maila, azken jardunaldi arte. Bai. Beraiek igotu dira, eta krudelkeria, jarraitzaileak, begira ezazu, ze arpegiak Alkorkoren eta Ibarren bertan, krudela izan zen. Bai, benetan krudela. Bai. Ba, Gaizka Garitano mintzatu zen neurketaren ondoren, eta honako hau errantzuen. Eurak ondo estutu diute, eta baloi asko gutxi egin dugu, ikustezan partiduak pisu asko handia zeukala, ez? Eta eurak eserre zauketa jokoan, eta gainera, genekien Alkorkon azkenengo jardunaldio hauetan ondo ibili dela eta ondo zegoela, ez? Eta bueno, gero euki ditugun aukerak beste batzutan baliatzen ditugu eta gaur ez da baloia sartu bez, ez, euki ditugun aukeretan, ez? Bueno, hori eta eurek ere jokatzen dutela eta horrelako egoeratan ez duenak ezer jokoan errezago jokatzen duela, hori beti pasatu da. Hala ere berdinketarekin nahikoa geneukan, horregatik nahi genuen ordena mantendu, jakinda gol bat sartu behar genuela, baina porteria utzean utzi behar zala, ez? Horregatik ez dugu ordena galdu bukaerara arte, nekielako nik ere berdinketa batekin eta jokalariak ere bazekiten posible zala pasatzea eta ez da horrela izan, jokaldi horretan gola indigute eta kanpoan gelditzen gara. Eutzi dugu, Atienza eta Sergiokin ari ginen jokatzen, bi pibote defensibokin, lateralak lengoak, ez dugu nire ustez ordena galdu horregaitik, ez bageneek elako ezin genuela ordena galdu, eta alde hortatik kontrakoa indugu, ez? Logikoena zan gehiago jutea, jende gehiago desordenatzea, eta ez dugu hori egin, ez? Azkenean mantendu dugu, eta bueno, ikusten badozu gola nolakoa izan den, gure utza izan da, ze jende gehiago geunden gu, defenditzen eurak atakatzen baino, ez? Bai, gaur egun oso gogorra, krudela, ez? Azkenean eraman dugun ibilbidearekin kanpoan gelditzea, baina kirola horrela da. Orain pentsatu behar dugu gaurkoa pasatu, horrelakoak bizitzan etortzen dira kolpeak eta altzatu behar da, eta altzatuko gara. Talde honek zeuse badauka hori da, ez? Eta bueno, orain bihartik aurrera Gironaren partidua prestatuko dugu eta hori, 80 puntu atera ditugu eta ez da izan nahikoa eta hain jarraitu behar dugu borrokatzen. Ez da izan nahikoa, ez da izan nahikoa, Gaizka Garitano, gaizua. Gaizuan, esan, da pena izan dela. Eta azkeneko akatsa hori, fulean maila honetan akatsarik ezin duzu, ezin ezkoa da. Nola iristen den zarfino, nola sartzen duen hanka, eta nola joaten zaioen jaurtiketa. Gola sartu egin zuen, oan Girona du hiru hilabete ari dela prestatzen playoffa. Ez da, erraze izango. Bai. Nik egia esan ez dut ongi ikusten kanporak eta Eibarrentzat. Bai. Baina olata guztiz ere, Eibarren beti zeozer du odolean. Bai. Zeozer talde bezala. Eta eragozpen guztiak gainditzen ditu. Bai. Geisten alda, erortzen alda, beti altxaten da ipatu duen bezala. Orduan, ostegunean ikusiko dugu. Girona eta Eibar, bere lan oberena eta bere arpegi oberena erakutsi beharko dute. Hori da. Bertzaletik pilotan Lasok 22 eta 7 menderatu zuen atzo Ezkurdian Nafarroa Arenan jokatutako buruzburukoan. Final ederra jokatu zuen Lasok eta bere nagusitasuna erakutsi zuen frontoian. Horrela, erraztasunarekin irabazi zion Ezkurdiari eta beretzat izan zen buruzburuko txapela. Bai, esan aspaldidanik nahi genuen ikusi final bat Iruñan, bai, hori da. Nafarroan, eta azkenean eskerpat zoragarri batean, eta beteta, bai, bai. Ikusi genuen alde batetik giro zoragarria, norgehiagoka zoragarria, bai. Zkurdia gelditu zen hor pixkat oztuta urduritasuna jendearen gatik bai. Ez dakik zertatu zaion presioa ez dakik bai. Zen betiko eskurdia saldu. Bai. Baina horata guztiz ere hori kontutan hartu da, laso bai. Laso bai. Ba, ondo finkaturik eta sinetxi egin zuen bere lanean eta garaipena eskuratu orida, egin orida. Zuen. Nik uste dut finala zoragarria esan zela eta aspaldian egin nuen ikusi Nafarroan orida. Geure hiri buruan, bai. Nahi genuen ikusi horrelako finala, bai, eta bai. Nafarroen artean. Hori da gainera. Bai. Hori da gainera. Bai. Nara guzti edo, zoragarria eta oso garrantzitsua dela pilota munduaren zat. Garai batean Donostian, gero beste garai batean ba, Bilbok hartu du final hori, baina pixkat utxun hori, falta zegoen bai. Utxun hori, Iruñean, zergatik ez azkenean, eta bilei pilotari Nafarroen artean, ikusi dut ba, oso garrantzitsua dela, eta osagoa hartu genuela askok ta askok. Bai, noski. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara. Bai, gauza bat aipatu behar da, giroan euskaldun bat podiuan berriz ere. Bai, hori da, hirugarren postuan. Hirugarren postuan, aserre zegoen. Bai. Ikusi al duzu argazkia? Ez, argazkia ez. Entzuleak ikusi al dute argazkia eta podiuan nola azaltzen den. Bai. Muturruz, eh? Bai, bere hitzak aditu ditut gaur goizean eta bai. Bai, ez. Penaz, giroan ikuste horrez, bueno, ba, pendiente duela, australiarrak, bai, duela hor, eta Hitley australiarrak garepen askuratu zula, eta gero behar repostuetan, ba, iritsi zela Karapaz azkenean, arren asapiskat faltazu zaio, hirugarren Mikelanda, eta zergatik ez zaipatu, berriz ere mutur luzearekin, Peio Bilbao, bai. Bosgarren eta mutur luzea. Bai. Beti gehiago nahi du berak ere eta Peio Bilbao eta Mikelanda ere bai. Bai. Amarren bosten artean bi euskaldun. Bai, hori da. Goraipatzekoa da, bai. Goraipatzekoa eta azpimarratzekoa. Bai, noski. Hori da. Ba, honekin orain bai, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezalantxe eta irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea eta hortziralean egonen gara, berriz ere hemen. Voglio vederti danzare.